أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله کے ذریعے میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. عم يتساءلون, یہ کس چیز کے متعلق آپس میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم, کیا بڑی خبر کے متعلق؟ الذي هم فيه مختلفون, جس میں وہ ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. كلا سيعلمون, ہرگز نہیں, جلد انہیں معلوم ہو جائے گا. ثم كلا سيعلمون, ہاں یقیناً انہیں جلد معلوم ہو جائے گا. ألم نجعل الأرض مهادا, کیا ہم نے زمین کو ایک گہوارہ نہیں بنایا؟ والجبال أوتادا, اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا. وخلقناكم أزواجا, اور تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا. وجعلنا نومكم سباتا, تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا. وجعلنا الليل لباسا, اور رات کو پردہ پوش بنایا. وجعلنا النهار معاشا, اور دن کو معاش کا وقت بنایا. وبنينا فوقكم سبعا شدادا, اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنا دیے. وجعلنا سراجا وهاجا, اور ایک گھٹتا ہوا چراغ بنایا. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا, اور نچڑنے والے بادلوں سے لگاتار بارش برسائی. لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا, تاکہ اس سے ہم اناج اور سبزی اگائیں اور گھنے باغ بھی. ان یوم الفصل کان میقاتا, بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا, جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج نکل آؤ گے. وفتحت السماء فكانت ابوابا, اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں کئی دروازے ہوں گے. وسيرت الجبال فكانت سرابا, اور پہاڑ چلا لیے جائیں گے تو وہ چمکتی ریت بن جائیں گے. ان جهنم كانت مرصادا, جہنم یقیناً ایک گھات ہے. للطاغين مآبا, لابثين فيها احقابا, جو سب کشوں کا ٹھکانا ہے جس میں وہ مدتوں کھڑے رہیں گے. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا, نہ وہ اس میں ٹھنڈا کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا. الا حمیما وغساقا, بس گرم پانی اور بہتی پیپ ہوگی. جزاء وفاقا, یہ بدلہ ہے ان کے عمروں کے موافق. انهم كانوا لا يرجون حسابا, وہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے. وكذبوا بآياتنا كذابا, اور ہم وقت ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے. وكل شيء احصيناه كتابا, اور ہم نے ساری چیزیں ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی تھی. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا, اور کہا جائے گا مزہ چکھو, ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے. ان للمتقين مفازا, متقنوں کے لیے یقینا کامیابی ہے. حدائق واعنابا, باغات اور انگور ہوں گے. وكواعب اترابا, وكأسا دهاقا, نوجوان اور ہم عمر عورتیں ملیں گی اور چھلکتے ہوئے شام. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, وہاں نہ کوئی بےحدہ بات سنیں گے اور نہ جھوٹ. جزاء من ربك عطاء حسابا, یہ آپ کے رب کی طرف سے بدلہ ہے جو اپنے اپنے اعمال کے حساب سے ملے گا. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا, جو آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب چیزوں کا مالک ہے, بڑا مہربان ہے, اس دن اسے کوئی بات تک نہ کر سکے گا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا, جس دن جبریل اور باقی سب فرشتے سب بس تک رہنگے, رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ خود اجازت دے اور جو درست بات کرے. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا, یہ دن ایک حقیقت ہے, اب جو چاہے اپنے رب کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کرے. انا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا, ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب آ پہنچا ہے. اس دن آدمی وہ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے دیکھا ہے, اور کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا.